bicie, PMM, Fat Flow Label, NC Studios, kurwysyny, SZN, LDZ. Idę w przód, żyję, wiem, mam ten sen jak game, gram o fame jak Lil Wayne, dam memory lane. PMM, bloków hymn, za tym idę jak w tym, wbijam clean w twój film, jeden mic jak na Sir. Mam swój odlot i wersy, które budzą respekt i szczeciński slang, byś mógł wiedzieć kim jestem. 091 PMM, moim miejscem lecę na pewniaka bez pół środków, po więcej tu ten biznes kręcę, wiążąc koniec z końcem. Tu trzymam z ekipą, będąc gdzie indziej gościem. Nie lecę na oszle, braj to głośniej, backup piona z kropsem, warsztat w szkole dobrze. Brzmienie mocne, manewry mistrzowskie, bezsprzecznie zagorsze, mam wpływ i tam dotrę. Uwierz we mnie brat, jak w najlepszą opcję, ekipa jest rada, to poruszy Polskę. Ze snu jesteś gdzieś tam, ja jestem na swoim miejscu. Beat daje SZ, WW, DZ to słychać. U Marka w NC Studio znów płytę nagrywa. Dajcie mi napisać i nagrać te wersy. Raz, dwa, trzy, głowa nagrywa pierwszy. Napierdalają bębny, to zapijam browarę. Zrobiony nawijam wam to co napisałem. W górę daj pokale gdzieś w zadymionym klubie, a ja zagram to w stylu twoim ulubionym. W sumie wiesz tu o czym mówię, recenzja odpada. Dajemy to na stówę, ekipa jest strada. Z nami człowiek dawaj, zorganizujmy trasę. W miejscach gdzie muzykę tą nazywają hałasem, mamy klasę, z czasem to uderzycie w beret. Kiedy zrozumiesz nas, brat, zrozumiesz flaperę. Ja zawsze jestem, zawsze będę wierny sobie, wierny wam. Choćby świat dziś